Hi guys and welcome back. Sa video ko ito pag-uusapan natin ang kaisa-isang Pinoy na nakalaban ang martial arts legend na si Bruce Lee. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Bago tayo magsimula, gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa inyong lahat dahil hindi tayo nakapag-upload ng video noong nakaraang linggo. May mga bagay lang ako na kailangang ayusin sa buhay ko bago ko ipagpatuloy kung anuman ang ginagawa ko, ang makapagbahagi ng kaalaman sa inyong lahat. Gayunpaman, andito na tayo, ipagpapatuloy na natin ang naudlot nating kwentuhan. At sa video ito, ikukwento ko sa inyo kung sino ang di umano kaisa-isahang Pinoy na hindi lang nilabanan kung hindi tinalo si Bruce Lee. Sabay-sabay nating kilalanin si Trovador Ramos. Ngayon, ang pagiging magaling sa martial arts base sa kanya ay nagsimula sa San Antonio, Zambales noong siya'y 6 na taon pa lamang. Dito sa lugar na ito, nahasa ang kakayahan ni Trovador sa boxing, arnis, jiu-jitsu at iba pa. Alam nyo, sa lugar kung saan siya lumaki ay talaga namang tinatangkilik ang ganitong klaseng sports, ang bugbugan. At syempre, kung marami ang may gusto, malaki rin ang potensyal na kumita ka ng pera. Para kay Trovador pasok na pasok ang kasabihang you hit two birds with one stone. Yaman lang din na hilig ni Trovador ang action sports at the same time kumikita pa siya ng pera. Sabi niya sa isang interview, 50 pesos. 50 pesos ang kita noon pag nanalo at malaki na ang perang ito noong araw. Dayo-dayo, ganoon ang style noon. May bata, may matanda, basta willing makipaglaban ay pwede. Lumipas ang mga taon, kumbaga sa boxing si Trovador mula beginner ay naging amateur na. Seneryoso niya ang ganitong kalakaran. Noong kabataan ng ating bida, nakatagpo siya ng 2 tao na siyang maghahasa sa kanyang talento, isang Hapon at Chino na eksperto sa martial arts. Naging maayos ang pagsasanay niya rito, isang katibayan dyan ang pagkakapromote sa kanya bilang isang martial arts instructor na nakabase sa Olongapo. 2 ang naging trabaho ni Trovador noon, ang martial arts instructor at musikero para sa US Military Facility kung saan ginagamit niya ang saxophone para sa Officers Club. Ngayon, ang tadhana na ang humusga sa kung paano ang magiging takbo ng buhay ng ating bida. Ang pagkamagaling niya sa martial arts ang siya ring nagdala sa kanya sa bansang Singapore kung saan na-develop niya ang kanyang sariling technique at tinawag niya itong Trackman na may ibig sabihing Trovador Ramos Consolidated Martial Arts at ito ay nakarehistro sa Singapore. Base sa isang kwento, habang nasa Singapore ang ating bida, minsan siyang inaya ng public fight ng tinatawag na The Big Four. Mga taong talaga namang magaling sa martial arts sa kanilang bansa at guess what? Sa lahat ng kanyang naging laban, tagumpay ang kanyang trackma skills. Mabilis na kumalat ang balita noon at nakarating ito agad sa Prime Minister ng Singapore noon na si Lee Kuan. Oras lang ang binilang, nakatanggap si Trovador ng tawag mula sa kanya at inaya ang ating bida na pumunta upang ipakita ng personal ang kanyang technique, ang trackma. Ilan sa mga naging halimbawa ng senaryo ay kung paano ka makakalaban gamit ang trackma kung napapaligiran ka ng mga tao, may nakatutok sa iyong patalim, paano ka makakalaban, at marami pang iba. Ngayon, sa lahat ng pagsubok na ibinigay ng Prime Minister sa kanya, ay naipasa niya ito at hindi naglaon, kinuha siya ni Lee Kuan para maging martial arts instructor sa Singapore para sa mga security personnel. At heto na nga, ang ating very own Philippine martial artist ay natunugan din sa Hong Kong at ng none other than the legendary Bruce Lee. Ngayon, baka sabihin nyo gawa-gawa ko lamang ang lahat ng ito. Well, to see is to believe, ika nga, may litrato ang ating bida. May litrato ang ating bida na si Trovador Ramos at ni Bruce Lee na magkasama. Ngayon, ang kwento dito ay noong nakunan ang litratong ito ay malapit nang ipalabas sa buong Asya ang kanyang pelikula noon na may pamagat na The Big Boss. Si Bruce Lee noon ay naghahanap ng Singapore-based martial artist upang hamunin sa isang sparring at para na rin syempre maipromote ang kanyang pelikula. Dahil matunog na rin ang pangalan ni Trovador Ramos noon, siya ang unang tinawagan ni Bruce Lee upang makasparring. Nagkaroon sila ng pag-usap at mayroon na rin araw kung kailan ang kanilang magiging laban. Nang dumating ang araw ng kanilang sagupaan, si Bruce Lee sa kasamaang palad ay nagkaroon ng isang emergency kung saan kinakailangan niyang bumalik sa Hong Kong upang dumalo sa isang business meeting. Isa pa, ang isa sa naging dahilan kung bakit nakunan ang litratong ito ay dahil sa isa niyang kaibigan na noon ay natalo niya na si Benny Liao na may bansag na The Faster Son of Hong Kong. Si Liao ang tao na nagkukwento kay Bruce Lee ng martial arts na naimbento ng isang Pinoy at sinasabi niya kay Bruce Lee na may kakaiba at natatanging teknik ang trakma sa pakikipaglaban. Matatandaan natin na hindi na isa katuparan ang una sana nilang paghaharap. Isang araw, nagulat si trubador ng personal na pumunta si Bruce Lee sa kanilang bahay upang hamunin siya ng personal sa isang sparring. Mapilit si Bruce Lee malamang sa mga kaibigan niya ay matunog talaga ang pangalan ni trubador, kaya naman gusto niyang malaman kung ano nga ba ang kapasidad ng ating bida. Mabilis ang mga pangyayari noon para kay trubador. Kumbaga, nasyak siya. Ikaw ba naman hamunin ng pinakamagaling sa martial arts ng personal talagang matatameme ka. Pero ang inaasahan nating laban ay hindi pa rin matutuloy. Base kay trubador, noong araw na iyon, nakaramdam siya ng parang culture shock kumbaga. Hindi siya makapaniwala kaya tumanggi siya sa alok ni Bruce Lee sparring. But wait. Kinabukasan, bumalik muli si Bruce Lee sa kanyang tinitirahan upang muling hamunin ang ating bida. At base sa isang interview kay trubador, sabi niya, kapag tinanggihan ko pa siya sa ikalawang pagkakataon, para ko na rin hindi iginalang ang kapwa martial artist ko. At saka, hindi naman basta-basta ang naghahamon. Si Bruce Lee yun, kaya pumayag na ako. At boom! Heto na ang pinakahihintay natin, kasado na at wala nang sinuman ang makakapigil sa sagupaan ng dalawa. Ngayon, naganap ang sinasabing laban sa lugar na may pangalang Diamond Hill na pagmamay-ari ng Golden Harvest Production, isang Pinoy na nagre-representa sa Pilipinas laban sa world-renowned martial artist na si Bruce Lee. Kumbaga, ang tayo ni trubador noong mga panahon na ito ay na underdog laban sa pinakamagaling na martial artist na nabubuhay noong araw. Pumasok ngayon ang dalawa sa ring. Ang mga tao sa loob ay nagsisigawan. Hindi makapaghintay kung may ibubuga ba ang ating bida laban kay Bruce Lee. Ang mga sumunod na segundo ay siyang magdidikta sa magiging resulta ng laban. Lakas, bilis, estratehiya at ang kani-kanilang teknik. Ipinakita ni Bruce Lee ang ilan niyang mga teknik na ginagamit sa paipaglaban. Boxing, Wing Chun, Jeet Kune Do at Chinese Martial Arts. Pero ang kay trubador ay ang kanyang naimbentong teknik. Walang iba kung hindi ang trakma. Pagkatapos ng ilang minuto na tapos ang laban at sa maniwala man kayo o sa hindi, nanalo ang ating bida na si Trubador Ramos laban kay Bruce Lee. Base sa isang panayam kay Trubador, mabilis siya pero ang ginawa ko parang music, may offbeat, may downbeat. Ilagyan ko rin ng ritmo at maraming imahinasyon. Inunahan ko ang mga galaw niya at doon ko siya napabagsak. Pagkatapos ng naturang laban, may isang salita na binitiwan ang martial arts legend na si Bruce Lee para kay trubador na hindi niya daw malilimutan. Pero minabuting hindi ipaalam ito ni trubador sa publiko bilang respeto na rin sa yumaong si Bruce Lee, pero ang sinabi niya ang mga salitang ito ay pribado at sagrado. Ngayon, siguro nga ay napabagsak niya si Bruce Lee, pero ang problema, ayaw niyang tanggapin na siya ang nanalo sa kanilang laban. Kumbaga, bilang respeto sa magiting na si Bruce Lee ay pinili niyang huwag nang ipaalam o i-announce ng announcer na siya ang nanalo sa naturang laban. Hindi nagtagal, muling kinontak ni Bruce Lee si trubador upang magpaturo ng trakma kung paano niya napagsama ang martial arts at malamusik ang galaw upang gamitin sa pagigipaglaban. At pagkatapos ng mga pangyayaring ito, base sa kanyang kwento, muling inaya ni Bruce Lee si trubador hindi upang makipag-sparring kung hindi gumanap sa isang pelikula na kanyang gagawin na may pamagat na The Rhythm Man and the Dragon starring Bruce Lee na kasama si trubador. Banggit pa niya, ako dapat ang lalabas doon. Magiging tandem kami ni Bruce Lee laban sa mga bully sa Italy. Mauna siya noon sa Italy tapos ako nandito sa Hong Kong. Tapos susunod ako sa kanya at doon na namin makakasagupa ang mga malalaking grupo doon. Back to back kami at si Bruce Lee mismo ang nag-offer ng role na iyon sa akin. Pero sa kasamaang palad, ang nasabing pelikula ay hindi maisasakatuparan dahil July 20, 1973, pumanaw ang martial arts legend na si Bruce Lee sa gulang na 32. Sabi ngayon ni trubador, nawalan ako ng kaibigan. Kaibigan na itinuturing na the greatest martial arts fighter in the world. isang taon na nagbukas ng pinto para maipakilala sa mga Asyano ang martial arts. Sa ngayon, si Trovador Ramos ay retirado na at nag-i-enjoy sa kanyang buwan ng pensyon kasama ang kanyang asawa. Siya ngayon ay namumuhay sa Hong Kong. Kwento ng isang Pinoy na umangat sa buhay gamit ang kanyang talento, talino, sipag at tiyaga. Ang kaisa-isaang Pilipino na nagkaroon ng pagkakataong lumaban at talunin ang the one and only Bruce Lee. Banggit niya, "I am a Filipino, but Hong Kong is my home." Ngayong alam na natin ang kwento ni Trovador Ramos, may mga haka-haka ako na nabasa na sinasabing dahil daw sa naging laban nilang dalawa kung bakit pumanaw si Bruce Lee. Ito ay dahil sa mga pinsala na natamo niya sa kanilang duelo. At kung tatanungin niyo ako kung ang lahat ba ng ito ay totoo, well, it's for me to share and it's for you to decide. At dyan matatapos ang kwento ni Trovador Ramos at ni Bruce Lee. Pero hindi po niya matatapos ang ating video. Ito ang video pagkatapos ng video. Sa parting ito, magbabasa tayo ng ilang mga komento galing sa nakaraan nating video. Sabi ni Ayam Brisky, "Boss, amo kaibigan, parang ang tagal ng next upload mo ngayon ah. Is there anything wrong? Worry lang po. Ingat palagi." Now kaibigan, maraming salamat sa iyo at sa inyong mga nagtatanong kung bakit hindi ako nakapag-upload noong nakaraang linggo. Well, alam nyo, lahat tayo ay may mga problema. At minsan, kailangan nating magpahinga, mag-isip ng malalim at i-correct ang sarili natin para magawa ng mas maganda ang isang bagay. Sa ngayon, hindi ko pa masasabi sa inyo pero darating ang araw, pagtanggap ko na, ay isi-share ko sa inyo. Maraming salamat Brisky sa pag-comment at lagi kang mag-iingat. Para kay JD Salonga naman, "Kuya Kaalaman, bakit wala pa kayong bagong video? We miss you," from JD at Abigail from Mabalacat, Pampanga. "Wow, medyo malapit-lapit ka lang po pala dito sa amin. Shoutout sa iyo kaibigan JD at kay Abigail. Ingat kayong dalawa." Para kay ML Cancer naman, "Always watching your content." Shoutout din Lodi. "Ask ko lang, DJ ka po ba?" Kaibigang ML, hindi po ako DJ. Hamak na tao lamang ako na may hobby na gumawa ng mga video o mag-share ng nalalaman ko at YouTube ang nakita kong pinakamagandang paraan para maibahagi ko ito sa mas nakararami. Salamat sa pag-comment kaibigan at shoutout sa iyo, ingat ka po. Ang susunod na mensahe ay manggagaling kay Jester from YouTube. Pa-shoutout sa next story. Shoutout sa iyo kaibigan, salamat sa pag-iwan ng comment at panonood sa munting video natin. Sana walang iwanan, ingat po. At ang ating huling komento ay manggagaling kay Carshu Entertainment. "Idol, napanood ko yung nakaraan mong video tungkol kay Idol Manny. Maraming salamat sa iyo dahil dati ko pa gustong malaman ang istorya ng pambansang Kamao at ikaw ang tumupad noon." Wow kaibigan, salamat naman at nakatulong ako kahit papaano na mapunan ang ilan sa mga tanong mo tungkol sa naging buhay ng ating pambansang Kamao. Pero ako dapat ang magpasalamat sa iyo kaibigan dahil ginugugol mo ang ilang minuto mo dito sa mga video natin. Maraming salamat sa iyo at sa inyong mga sumusuporta. Ingat kayong lahat. At dyan natatapos ang ating video. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.